تغی پوکی وحی دمونا جی قل باغ غوتو کے نفاسات دا تاستا معلوم دا چی دا پو مانا دا چا سر دی دا جادو کون کو سرا دا کود کون کو سرا دا کود اور جادو مسئلہ تاستا یاد دا چی دا دی دا عمل کون کو حرام دی چی پدی سر دی چا دا تکیف رسید قیامت پر ازبال اللہ تعالی دا دوین آقا بدلہ اخلی دا دیر خلق تی اگر داس ناجائز کرو کی اور انسان دا غیر ہو جنہ پا تکلیف شی پا کون سرا او دا تاستا میں ام دا سیزن کی دا سپری منی دا سی ترتیب جون کی شکلون والے جون کی سوک دا بالپین سر شکل جون کی اور سوک دا خٹن جون کی او بیا پا گندو زیون کی یا قبرون یا دیر زیون کی خطئی یاد و ساتا عظیم و گناہ تینا بلنشتا ومن شر النفاسات اور دارنگی وائے پیغمبرا چو بنانی سم پر عبد فلق سرا دا شد بچانا دا آغا زنانا و جادوگرونا چا غی کجی و هن کی دی پھر عقد پا خودو گی چکم خودو دی اغتار لور گری گی نیاخ مراد دا نفاسات ندلتا دا لبید اغلونا یا پین دی دی جو پین دی دی یا دلون دی چی دی لبید دا غی پا مرگتیا کی پا نبی علیہ السلام مانے دا سحر کرو خوا دا غی پا مرگتیا کی دا کار کرو جی او یا مراد دا نفوس نفاسات دی نفاسات مؤنث مسئلہ لکنا لذیب کا کاکو مذکر دے موسوس چل کی گی بس نفوس اور تروبا سے نفس نفس اتلاکو مذکرون کی گی پو مؤنثون کی گی یا ساتھے چرتدہ پو مفکار شکوز پہ نپوئی گئے ربیا اللہ پو مپیلی کی گی ومن شر حاسدین اور دارنگی ہوا ہے اے پیغمبرہ چھ پنانی سنگ بچا سرا رب الفلق سرا بشر بچانا دا غکینہ کون کینا اذا حسدا کل چھ دیدا کینہ کئی کی نظر سڑے نہ دے تاستا مسئلہ معلوم ادا کہ بس اللہ چاہتا مانور کی خدا وائق لکن علم نور کو خدا وائق لکن حسن والاور کو خدا وائق لکن منڈا باندے روان دے خدا وائق لکن بس عرصہ کی تا سوزی دے لیو بجے بس سوزی خواہ تر سو پوری جی دے زار دا حسد نہیں کرے نقبل زان کی سوزی اور جی زار دا حسد ہوئی کن محسوس پر یا تکلیف رسائی بس ہوا ہے پیغمبرا چیزا پنانی سم پر عبد خلق کر دا شر بچانا لیکن اگر نہ کوئی اذا حسد لا شرط اور سر بھی کلا گولے دے جدی کلا کینا نہ کی نقصان نہ راضی کو جدا کلا کینا کئی بچا کرے چی کینا دن نقصان آگر تب یا پا صورت کی رسائی سوچ دل تک ہو گئے دل تک منگا پنا یعنی اللہ رات طریقوں کھولا چتا سدا سے پنا نہیں سے اور پنا نہیں سے پر اب بچا کرا فلق سرا تو اللہ تعالیٰ یہ صفت بیان شر رب الفلق اور بیا پنا بچا نہ نہیں سے غور اور تمین شر ما خلق دی یو من شر غاسقین دی دو من شر نفاسات دی دریو او من شر حاسدین دی سو چی دو کم شینا منگا پنانی سو غسلو چی بچا سر پنانی سو دا غسل صفات بیان دی صرف یو صفت او دا طول شرونا چی تاسو گو رہے کچر تا دشپی دا پلار دیو غلدر باندی را پاسی دا یو سو یو دا بولی چی خطورے کا دالا ستر روپے جی پیدر دا دی دیو نگر زالین را من دیو چی لگی پیسی ورس رہی کنا ناغت والی اور سوچ لا کا تینوں باسی الگ کو لی تھی وہ زمرہ لے کے پیسی کر دے لیکن ڈیرے خود گردو چیز ہوں پکار ہوش وہی بچی کو پتا کر دے اور چاہ کر جی پیسی نہیں اگر بارے سٹ سٹین کئی زان لا خبر دا دام دا دنیا تکلیف دے دا غا سہر کول دا پا دنیای تکلیف دے کنے رے اور دارنگی دا داور پسی سری شر دا حاسد دان سر دنیای تکلیف دے نو مطلب دا دے چی دل دا سما بیان شوی دی اگر شرور بدنی دی یعنی نقصان رسون کی چاہتا دی بدن تا دی نصیبا جدی تعلق دے شرد بدن سر دے او جی شرد بدن دمرا مسئلہ ندا شرد دین او شرد روح دا غٹا مسئلہ دا دا دمرا مسئلہ ندا دی دمرا اہمیت نشتا یہ صفت باری تعالیٰ بیان سے جاؤز بی رب الفلق تو جی سلور ورد شرور نا اللہ تعالیٰ ستاپ ذات بانی سے پنالی زم چکر یاد سلاش سلور اور شرور زمانے دے یہ صفت بیان پدی بانے کوئی سے مسئلہ دے چاہ رہا دنیا دا دا بدن دا اور تاستا ماہ معلوم دا چی انسان کا ترقی کئی جو پدی بدنی ترقی چی دا بدن خوان زیڑ ہوئی دا سے ملائیم ہوئی چی لاس پر آخی گوڑی خٹا کٹی نسے با کہ پدی بانی کو اقلا مدی دا ڈمانے کو دولی بیا لاریو تازو پسی منڈے ہو آئے چکتی بیا دا غصب جڑی نا دا سے ندا اصل مسئلہ روحانی کا ندل سے داٹے کے یاد ساتھ ہے کہ شرعی اور آفتی بدنی اغیر پارا من دعاو ہوتا جا اللہ تعالی مستاف ذات بنانی سے ددی شرورو اور دا آفتن بدنی یونا چی دا سمرا فاتی بدنی بیان شو اللہ تعالی دبا متدین بچ گئے سحر نه به متوج کئ، حسد نه به متوج کئ، د شپې د تیرې نه به متوج کئ، د موزی نه اور نه به متوج کئ. خدای بس تا ټول پکې دا کراله کی چې د دینه مونږه بچ کئ. اوس ور پسې صورت کې بیا سرازی سوچ کئ. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، وای پیغمبر علیہ السلام دې ته سورہ ناس دې تاج په دې نه اعوذ پنانی سمجھو برب الناس پرب الناس تا معلومه ربی رب المخلوقات پکارو دی رب الخلق تمام مخلوقات پالن کے سوچتے اللہ تعالی دی او په تمام مخلوقات کې اشرف سوچتے انسان دی کنه دی دا ناس دا دیتا مونگا جمع اسم جمع و الفا دا دی انسان جمع دی اسم جمع چور کمونگا دی نو گورے پدی دنیا دی دا بیان کرے دی ورنہ اللہ تعالی آواز دی انسان رب ندی دی دی چنگی رب سوچتے دی دی حیوانات رب سوچتے دی دی چرین دو دا پالن بار رسول تخبیدی دیتا ومخا وی که علاکا درس کین اوشتا پاسو اگا یو خوک ایو خوکتا چیو جنگو دیم انو مطلب داری چی قل اعوذ بی رب الناس جی رب الناس جی بنانی تم پر رب الناس سرا یعنی پا آغازات سرا چی تربیت کونکے تا مخلوقات رے دی تربیت مانا در تا معلوم دا چی کمال تا رسونکے پا کلار کلار معصوم اول دا پر رحیم کی دا پیدا کی دوسو دری کرا بیا چی کل پیدا شی سنگے پا کلار کلار روی دا سو کنن دا چی پیدا شی روان شی او بس دا غازے پوری چی رسی دی جماعت آغا دروازی تا رسی دی مالتے گیر رالا مجھے سڑک تا رسی دن اس دن گیر شدہ چی گو یا جی گوی کتا جی کنن خوند ہو پا خود ایدی رسو یا جی کمال چی کم حالت دا سر مناسب دے اللہ تعالی دا ہر شی تربیت پا دے انداز کئی زمان تربیت پا سکئی دا حیواناتو تربیت پا سکئی دا پرین تربیت پا سکئی دا چنجو تربیت پا سکئی اور دارنگی دا میانو تربیت پا سکئی فلواندکی یعنی قوبو کی شپک سوا انوا دی و اوچا بانی دریس و نوعی دا مخلوقاتو دی نه سوا انوا دا مخلوقاتو دی دا دی تربیت اللہ کئی کو لگو گو رای مرغول سور گئی مرغا چی تا پخوشانو کو خودنگی منو دی چی تا میوی میوی پری کنو دی سیشیو سیبو اور پسیشا بس دوری کسی اس ملک الناسی او زپنانی سم پا ملک دا چاد دی انسانانو ملک کو تاسفی جنے دا پا مانا دی اختیار من سر دی دا حلو دا حرمت اختیار چاہتا دی دا جزا دا سزا اختیار چاہتا دی مطلب دا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا شہنشاہ مطلق دی دا دی ملک الناس چاہ الہ الناس اور دارنگی زپنانی سم پا جاترا پا معبود دا خلقو پا معبود دا خلقو دا توام خیر دے خفنش ہے چی دا بیا بیا اولی دا ناس ناس ذکر کر اول ناس نمراد دا کان دی قل اعوذ برب الناس وی پیغمبر چی زپنانی سم پا آغازات چی تربیت کون کے دا معصومانو دے دا معصومانو تربیت تکولی شی معصوم چی لا اس پیدا دے تب ورس رسول کے اغلا اللہ تعالیٰ سور کوئی ورکوئی سنگ ہے اس کا فراہم کی تربیت شاہ کہو نمانا دادا چی دا تربیت زیاد علاقہ بے جاسر دا دا معصومان دا الناس نسوب مراد شو الکان مراد شو چی زپنانی سم پر عبد چاہت دے معصومانو بیا ملک الناس کی تاسو گو رہے بیا چکل انسان ظلمی شی لگتا سی خٹ پٹ شی اتاس تا مسئلہ بیا معلوم رہ جی چی پدیم و قبام دی بیا دا پارا سو ذمہ دارائی پکار دی سو سیاسی امور پکار دی سو تدبیر پکار دی ندا کارونا کون کے سوکی ملک زپنانی سم پا بادشاہ دی چاہ دا نوجوانانو دا زوانانو دا زوانانو پا ملک باندی او دا زوانانو پا چاہ باندی پا بادشاہ باندی زپنانی سم دا دیسی ننونا او الہ الناس کدا الناس نمراد سوکی بڑا گان دی یا دا ذات ہے چی دا بڑا گان دی کم نا کم بختان کو نوم خط اس مورا بڑا گان دی کم جی کم بختان چی قدر کو پیرا زنان دا دیر خلق لکھتی نو اعوذ برب الناس نمراد معصومان شو زکتا سمائے چی علاقہ ددائی دے شاندہ محتاج دی خفر تربیت کی چاہتا اللہ تعالیٰ تا ملک الناس کے دناس نمراد سوکی زوانان شو او دا تا اس نمالوم را چی بھائی پتہ عمر کی بیادی دے انتظام پکار دے تو انتظام دے والا ہونکا تو آڑ کچھ بتی نجوش دی دا طرفا کی بیا گورا سرد دے دمرا نظام نا طرفا کیوئی چلا دام نوے اور دارنگی دے سری دے بیا محتاج دی چاہتا سیاست تا مجھے کل دیتا محتاج دینا دا خدا بادشاہنو کار دے ملک الناس سوش بادشاہ دے زوانانو او دادرین الہ الناس دے مراد دناس نسود دی بڑا گان دی زکتا سمالو مرا پدغا وقتی بیا زیادت توجہ دی بندگی دا اللہ تعالیٰ تی چی بڑا گان شی کنا تا سمالو مرا خبر دا نیکی کردن در جوانی شیوائے پیغمبریس ځواني کې نیک اعمال کول دا پیغمبري اخلاق دي. جی وقت پیری ګرګ ظالم مشوت پر هیزګار د بډاوالي په زمانه کې خوشر محکم بخنره اغم بیا متقی جوړ شي. شاعر وو شاعر داسي نو خیر خبره مې دا کوله چې دا الناس نو مراد بډاګان کاګاګان دي او تاسو ته مسله معلومه ده چې سیبا بیا په دغه وخت کې زیاته توجه دي بندګۍ د الله دی خدام چې لچا نصیب شي نو هغه بډاګان دي کم بختان چې په داسې زمانه کې موږ غي توجه بندګۍ د الله تعالی ته نه بیا موږ بندګۍ ته ګوره نو مسکه بیا په آرام کې اخته ورپسې شي داسي نو سیبا دغه ته نه مراد شو ودي وانه جدا جدا شو قیاض ساته من شر الوسواس اور پنانیسی پنانی سم پر ادناس پنانی سم پر ملک دناس پنانی سم پر الہ دناس دشانا من شر الوسواس د شر د وسوسی اچون گینا الوسواس معنی پٹی پری پیترا چ وسوسا اچون گیوی دا شی سوف دے مراد دین شیطان دے ذکر د وسواس تے مراد دین موسوس دے یعنی اغا وسوسا اچون ورا دا وسوسی کی اچی شیطان دے زمون دین خرابی کنا او زمون روح تا نقصان رسی نتا سوختی ماوی چا افتی دینی و افتی روحانی دا دیر روی شیده نپدی بنیاد مخت سمرزی یعنی مستعاد دینی سمرزی سمرزی که دری ذکر شو رب الناس ملک الناس الہ الناس ریم او مخت سو ذکر شو رب الفلق یو ذکر شو نو آلتا تاستو میں افتی بدنی دے نو افتی بدنی تو ما مسئلہ ندا او من نم سبا چی لگی آئیو شپو رضون دے بدن کم بخ خدمت کی لگی آئیو شپور اس تاسو گره منگا تو رضا بدن خدمت تو دا سچ اخکاری دا خدمت دی جاری دا بدن دی درو خدمت تا کردی ما خو جماعت کیونی لی دی ما خو پا تلاوتو نو لی دی پا نقلونو نو لی دی چتا دا دعوت پا کار چتا بل بنیاد باندی کارانشو خو جبورو یا بس جا خطا گو سر ناسی یا با ایمان سر ناسی او یا با سر کی تاسی تاسی که یا با جامول اپلاک وار که او یا ایلا کن تا پوزا با دی بایدیلی یا نبای بایدیلی ڈاکٹر تا کبا ناسی واقت ایلا کن تا کلچ کلی نبیا خدا ایدی رحمو کی ورپسی امریکی ترسی داسی ورپسیشا کبی وقت دا باندی پلا را دا یا پلا در نبان شا لندن ترسی دا طول خدمتون استاری چاری بدنی دی کنی او تاسو مې افاتې بدني ته خبر اده نه قران دا ذکر کوي او مونږ هم دکې پسی افاتې روحاني او ديني دا نه کوي لیکن مونږ دا افاتې ديني چې تاسو ته پوښتنه کوي دا افاتې روحاني دا پوښ مونږ کړي د دین په حواله خدای شته که څوک دې جانا ته پوښت او کنه چې مونږ په دین دا پوښت کوو لانی مرده زما په کې سره سي کنه رسي چې کوم ځای تا جیب نو تا کډې لدیا تا پوښت کوي چرته د مستقو څوک کړي نه چرته روجا کې سم صلاح غلي دا چرته حج کې مراله زیات نه زیات تاسو نوم دې راځي جی زماره دې او کنه رسي او قدر ته نه رسي نو زماره ته پیسې ورکوم.